sepa ipongi na la la te olili. Lili lili mokolo mosuso ko samba na bawe. Okumi singa ni kambo na kulutu. Ipala bobete la kabombondo. Na kwena motambo yangu mai. Lili li kambo na boya e. E mama e. Na eni pe osoki na koki na mai. Ana toka kabombo te. Oli me kitaka na mote mai. Tome sana ya liboma. Denge na linaka oyebi. Oyebi. Oyebi soki na lingi oyebi. Kesene kesene lili, isano ya bana kijo lelo, benisika ibe kama. Thank you.